Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah As I look to nature's beauty dazzled am I Knowing everything calls on you, the Lord Most High. Allahu alladhi yahdina jami'an. Allahu alladhi na'tiz bihi jami'an. Allahu, Allahu, Allahu, Allah. Allahu, Allahu. Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Allahu Allahu Allahu Allah Rehmateri chawar karta hai tu barkaton se daman bharta hai tu Wer ist da, mächtigst du und der barmherzigste? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe? Allahu, Allahu, Allahu, Allah. Allahu, Allahu, Allahu, Allah. Allahu, Allahu. সুন্দর পৃথিবী মানুষ পশু পাখি সাগর নদী বেতন টু আল্লাহ তাদরুম বেতন প্রতিদিন কর কোইম আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহু আল্লাহ Allahu Allahu Allahu Allah Je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour. تذكر كنني مجدرج كوكو مدلي رازاني أمرازتو. الله الله الله الله الله الله الله الله الله